Jenotea noastră, jenotea mea. Muzica verii mă cheamă la ea. Lumea-mi zâmbește, la soare visez. Stelele-mi cântă, vreau să dansez. Cine